تانگ شویستم کار پایتختی میجوی امپراتوری ستاندو گواستی و بناو سیسیا رشکانو امپراتوری گنزیشی لگل دابر ایزا بر بلاوکی تانگ شو للای کلاوکانی پایتختک کو بونو بلام جیانی شر کردنیان لدست دابو بهوی نبونی هستو سوز و بزی لدلی سر کرده گشتی شاو لگل سر هلدانی چیروچی او موری کواسان شیان دوزیوا هر دو سر کرده تیک جیران ممشیوه او هزه کوک رابونو با تیک شکندنی تانگ شو حلو شایوا سرکرده شاو دستی چه شایوا لسرکردهاتی گشتی لدوای حلو شانوی هزه هاو پیمانکن در نگای گرانوی دابو ناوچکی خوی هزه که ناچار بو بوستید به های کمی خواردنو لپیناو هزو وزه پیدا کردن سر لنوی با مبستی شر آزوقه سپا بلیو بوا بلان پیش روید بگین ناوچکمان کتایی پیدد جا گورم دام وای بگرین بدوای لیام پیویسته یک سربازکان نشوینید پیگهشتی؟ بله برام سربازکان دستیان کرده و برا کردن چیب گین گورم اما نگبتیا ایما ناتو انجو لبکن لجیر سری باره چی کرده و یکم لیا؟ بو چی داو یرمت لی دادواری ناو چکن نکن؟ بو اوی هنده خواردن من پیبدن و لم نه همواری رزگر من پن بیر کردن و یکی زور جوانا همان موانی دادواری ناو چکن داو کمان رد کاتو اگر داو یرمتی لیب کن کمیک بوستا باور بمشتانه نکد سربازی چی عذابی کنوی چی چا چیه ام ناو چی زور بپیتا اگر سود من لم حلوار گرد او ام زایی بدست دینینو پی خومانی لناو دا چقینینو دبیتا بلا ام ببیت پاساو کرشت که نصر دادوارا که کزبم کارم راسی نابید بلکو پاساو هیا چی دبی اگر نامه چی نهینی بنیرید بو کانگسان نامه چی نهینی بو کانگسان؟ بزودترین کات کانگسان نامه چی لشاو بدست گیشت در نامه که دا پیشنیار یو کرابو که و هرش ببن سر ناو چکو دادورکی کانهان بکوشن ببیانوی اوی او دادوره پیوندی نیهنی هی لگل سر کرده تانگ شد زگل لوش شاو داوی لکانگسان کرده بو که فرمان روای ناو چکه بکات لدوی در کرنی دادورکا شاو پیلانی دار رشت بو بود از بسر آگرتنی ناو چکا بحیث چی کانگسان؟ وای بود سی کوا کانگ های دادور پیوندی نه لیگل تانگ شده هيا دلن سکه ده کانگ کانگ سکه دیش برز خو شرسه نو هورکانی تانگ شو استاتن هایو ای ها پیمانتی بو کالگل هر سر کرده اکو با هر خیق بیل پناوی چاکی خوی بلام نتوانم برا بو قسانم کم کشاو دی کرد گوریم اما دزانم بلام مگر اون راز بید لی خوش نبم دی کم بسر بله لفراته دا دادواری نوچکه کانگهان نامه چی نهینی لسر کده شاو و بدست گیشت کتی ایده نسرا بو کانگسان هزی خوی کو کردو تا و تا بودست بگرید بسر نوچکه جابه های خوشویسی با دادواری شاو هزی خوی کو کردو تا و با یارمتی دان تا کانهان گوره برپرسانی کو کردو و با پرسور را پیه کردن یاد لسپای کانگسان جماره اک سربازی آزهان که یارمتی دار بود لسر نوبردن چتکل آوزردکانو زنگا و لزجی دستوار چاککا بلام اما هیچ هزی کمانی تاکول دیجان باستی بای من وای بوده چم که هیچ رگا چاره کمانی دیگر دوا کردن یارمتی لشاو چه داره؟ من وای بوده چم گورم اما تاکر رگا بید سرکده شاویش پیاویشی گوره و سرکده اتی هزی او پیمانانی که لدجی تانگ شو همو من چون اتی و چند اتی هزکی دزان امش بالبشتی لرای زناب دکن اما زور دی خوش حالی و برزن هر استانامی چی رزامدی دنرینو آماده دبین و پیجوازی کردن لسپا دبی بم بونه آهنگه چی گرب جرینو دیاری کای بوستن ای سر کرده کانهان من بر پرچی بریارکتان دادمو بو چی بر پرچی داده تو که که اگر سپای شاو لحریمه که بید سپای کانسان نادوانه تیچشتگ بکاد که واتا پیویست کمیگ آرام بگرین تاکو قسکانی ناو نامه کمان برون دبی توا اما رای منه برون و عشقرهایی گورم دعایی اما نرزاین با ماوی چل لپال اما دمین نوا بوی رام وای بپرسن زبوتی بم شوی بیرده که توا ها؟ نمونه تانک شو من لبرچاو که تکرزکی لپایت خدا سپان کینگ تو زور رویده که ایلو بیر کرنوید ها؟ اگه دورم بیدک با تکای اما یلن هیچ ازک بیت نو خاک من دینا مکبنو سم هر استابی نیره دی یالا دی ماله گورم والله هیچ چیز نیست. خدا خواه. دست بگیرم بسر همو هریم که ببی وای بیالم یک پشک خویم برجیه. دست بگیرم بسر همو زایزاری ولاد ببیشم. وان شو پیلان داره جره چیزی رکا ها ها ها ها پیاوه چی نامو وان شو برو بی پشک ندهی باشا راوسته تو چه ایسوا چک من که ریزی تیاره چی آساییم دموه بیمانی ریزی سپاکتان تا اکول پاله او دا بزنگم او سپای شاو نیا او امیشه سر کودن با دست دینو توی استا برو ناوچه کانگانگ بره کودوا تو لشار دا کارمی دتوانی ببینی اوکاتی تاقیم دا که تو گورم احا احا احا احا با متمانه چی گوره و قصد که دایی لاو باشا پیوست با بدواوی سپاک من اوکات دا بینید که تو شیاوی اوید که پید بلید زنگاور لوانه هم هریمه دولمان بید هر وقت گمان من بایده چولیم بله او دولمان ترین هریمه لعصای ناورات زن ها بیسر کردم بله شو راوستا دزانم مباسی راست خیره چیا بایه نهبه پیبنه دیاریمه که من مگر بسر لحشوی بزن پیب برید ای گمجا دای بردابن شاو نیاز گلاو کانی خوی بزو ترین کات بدرخست دستی گر بسر کار کند او بریار کانی کسر شید دا مفیده دان را لهمو کارک دا بمزورا بو سر کرده چی کرده نسر هر مکا کانهان زور بشیمان بو لوی آموشگار یکانی کینج رد کرده و بمزورا کانهان به نهینی لو نوچه رای دیگو درو نوچه چی تر کسی کرد لدوی اوی کانگسان زانی که هل خلط و یویوی برای نرد بولای شاو بو اوی گازنده لیب کرد برزیو یو چاک شو بده ده تو خوارنه چه ساکت پیش کشپم تو میوانی ایمه تیگه ایشتی نخیر سپاس پیویستی بخوارنی ایسا که داشو دموی من دموی ده زانم ده تو چی بلید یو یو او کاته سر کده کانسان ویستی خوی بیت ناو چکا من خاککی با بجه دیالم هروک پیمانم داوا تیگه ایشتی سپاس پیویست هر ایسا بگرم چون که او ایسا ساوروان مگورم سلاوی من بگینه با سر کده کانسان بله واشو بله اش دیهار شوانه خلق ده کشید یو یو جه چکل لوان تیگه ایشتی ما بستم سیا کوتایی کارکم به سلامتی کوتایی پی هات او چی؟ واچو؟ یه بای برس دنیازی مدانی و ازلم حریم بینیم تو های گمجا خواد حال خلصاندیم ایش اوی تو بی بولامان ویسمان ام بابا تطفیر راب گینیم دکشم ها بگره های گمجا باشا باب گرینو باشا ایدم پیا و خیانت کارو فیال بارانا سرکده شاو شانش کوی سرکده ایتی نیا سرکده کانگسان زور تو ربو او کاتای بفیالی شاوی زانی و بطایبتی لدوای اوی براکشی کشت بمزوره کانگسان سرکده ایتی سپاکی کردو براو ملبندی هرمکا بر ریکوتو بر یاری شرکدنی را گیان او نوچه ای که سرکده عبدالرحمنی لینزی که لیلا با چی داو یارمتی لکین؟ منش بیرم لو کردو توا بلام دمی با دستی خون تولای براکم کموا بای حضل یارمتی کز نکم دمی بم دستانی خون بی کجم که اوز ما فی خوما بردوان بل روشتن کایو دای بردوان با بسر چاو هر دو سپا با یک گیشت نو کاجمیری سپریان دانا لقراغی خورحالاتی رو بارکا سپای شاو وستاو لقراغی خوراواش سپای کانکسان بران بریان وستان با شر کردن بزارک پردکا کوتو با نیوان هر دو سپا هی شاوی خیانتار تو نمونه بی ابروی و راستاده و روشتی کانهار خواهیم خاکی با جایشتم تو کنه ده توی فرمان روایی تیادم کن چکل نوش تو لحباره دوشمن کاریت کرده و بیدن با شاو دبی هری استاسر للاشا جاب کن و دوام وای کنگسان با ملیف گره گورم من دمه روبری بمو ای کانگسانی لخوبایی چی؟ چی روی داوا؟ تو چه تو چون برای کاری وابکی؟ من شهنم نم ناسی تو او پیاوی که کروزی تویاره چی آساییم پیم بله ای تو یک اگ نبوی لسر بازگان ای خیانت کر؟ بلکو ایوه خیانت کارن ایش دبینم گمجا شر او روشا کتایی بیاده اوی بزندره که چه بهیزه هر دو سپاله براو روی یک تر وستا بون پردکه لنیوان هر دو لایم بو زور روم بو که زنجی دا اتو لنیوانیان دا زنجی چی خوناوی دا بید زور سپاس دکم چون که تو جانی منو درزگار کرد وای بوده چم تو سوار چاچه چی گروگ بی ایده که لناود بپرسم ناو بشاینه و لخیزانه چی هجارم من بدوی پالوانه اگداد اگرم تاوکو لریز سپاکی دا خزمت بکم بگو من او کساش شاو نیا چون که او نازانه ما چی او ناش زانه ریز لامیوان بگرید من تا استاش بدوی سر کده چی داد پرورده دا گرم اگر حزده که بیت ریز سپاکم من پیشوازی لدکم سپاس اما ریزی چی گوره بو من گورم زور خوش حالشم لجر فرمانی تو دا کار بکم انده تیو نشکری اسپاس پی کانت بخم و جر دست بله بله زور حزل و دکم براستی لو پر ریزوانیم بهزی دا زور بهز دا بمنا زنگ دا لگل هوای وای با دسمید زیاواز یک نلی نیوان اسپی سپی و اسپی راش اسپی سپی هزه چی زور کاریگری هی و کارده که تا سر سوار چه مروف و اسپی یک حلویز دبن و بسر دجمن دا زال دبن که اسپی سپی ریکو پیکو جوانا آی که تو چند اسپت خوش دوی بایانی جیانی شو کتایی پیدید وای بوده چم کومالی اسپی سپی کن به هزه چی زور بزداری بکلم شرا چون کسر کرده که یا شایانا آیا گرسی خور بو ایمه چون کن؟ اما محال محال بلام گرم بعد سفتر لبن زبنوانی بکولینو با آقا دربین پیش روی هر بریارشی لباره بدینو دوائش باشی ما ببینو اما قصهشی بزه پیشت لیدر نیابین پیش نارک می گرم را چون لدواوی سپا دای بینو جماریان کم بکنو ها گرم بله بله اما لطاکه امه بله بلام شایان لزای رابردو جانی رزگار کردم او کاتی وانشو هیشی بو کردم به هر حال با آقا دربین کومالی اسپس پیکان کم دکینو با پیسات کس ها؟ چونا؟ بله آقا باشه دبت گورم باشا کواتا بیانی دست به هیرش بردن دکین هیرش برد پیان یلا بیار خاطرم یک هر شد گمرد یلا گوتی نتلا تازه بگره نوه شرم کن بو پیشا دوانی شرکل ساکی اوان دابید هر کسی حرز سرکا بابا دوام کهید دی پیزشی نیه حتی گوره پایده لکوا پیزشی یرمتی دار سرکرد عبدالرحمنم بناوی داد پروری چاک کاری یارمتی کن سددم منیش همزم لگل او دا بلا من بیت اینی سددم که ایزو توان هم سدد ایسا نگر این امرو روشی خواه ما ونه پیش ای لو روژ رشا بمشه شرما کو بيدکری بینیم سر دکر براستی پهلوانی چی آسای ای گند بلان پالوان من هیوای کم هدا و مو او هیوای بینی دی حظ دکم لجر فرمانی تو دا کار بکم شاب بکم لپیناوی دا پروری تا کاری ها تو پالوان چی لپیناو رزگار کدنی خلق ل ظلم زورداری کردکای هیوا مو لگل تو دا بم نقل گل کسانی که همو کاریک دکن لپیناوی تا کی خوان تکای بسربازک لدای خود ورم گرا رازیم لسلاوی بیت رزی اما ای تو عبد الرحمن من رازیم حکمت ها توتي رازيني عبد الرحمن من بيني مصري باز لكير اي قنزي دلباك تو روجي جي تواوا ميواني اللي سر كده كانسان زا اقر استابة زي بيالي او ما نايوا خيانة اللي كدوا من هرجيز بما رازيني سكم راسة يا نا راس دكي بوه داوان لده كم شاين لفال كانسان دا بزن جي تاكو نامو اريكان كو تايب يديد تيقايشتي فاشا من ساوروانا دكم سپاس دكم اي سر كده هانت دام بوكاري چي زور گريم هر چیز لیاد نکم هاوریکم من زوانا به یک دقیقه ان شاء الله اگه داری خود را از گوبل اگر سر کده کد باشه سپاس بوام صبر سودانه فرمیت شیلم زوره بلگه بو رازگوهی و روش برزی تو ای گنز چاک خواز مگری ای گنزی از ای پیوان نگری شایان خوا حافظ بونی ل عبد الرحمن کرد بشوی چی گرم گور بزوریک روشتی عبد الرحمن زور کاری گرد بون لدلی شایان دل روی خوش وسنی بودات پروری و چاک خواسی واشتی بمزور لدلی دا سواری چی زور گورو بزیما و وای لیکر که حزب بهای چی گورو بکن لشر و زنگان لپینا و هجاران دا بهر نرخیق بید شایان امیده چی نویو دوار روش چی گوری دبینی لازن زیره ده هاتو ده چوار پالوان بیگ دگن لوبو چو چو تانک شو عبد الرحمن سیرو ده داد اگر او جور پیوانه لیک زنگ ده بیگ بگن اما لازن زیره ده هاتو ده رونده بیتوه